ni kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن, نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين, وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, تعانز إن شاء الله ليو كما قويدايتو دراسة لكم إنهن سورة هود آية 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة, ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وكذلك أخذ ربك ننمنهيه ديفويليفو منيزمك سبحانه وتعالى إذا أخذ القرى وهي ظالمة أكتك كتيسا ميجي أمبي واتواكي ومظلوم إن أخذه أليم شديد. حكيك تسولاك منيزمك سبحانه وتعالى لنوميزا نا لنكوى نكالي سانا. إن في ذلك لآية, كويكيني حكيك هايا نمزنغتيو لمن خاف عذاب الآخرة, كويولي أنباي أوغوبا عذاب يكشو خيرا. ذلك يوم مجموع له الناس, سيكوهيو نسيكو أنبايو إتاكسانيوا واتو, وذلك يوم مشهود نسيكوهيو ndio itakuwa siku itakayoshuhudiwa na viumbe wote. Tukiendelea kuzifasiri aya hizi mbili na aya moja itakayokuja baadaye na kueleza kwa urefu kidogo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba wakadhalika akhdhu rabbika, hivi hivi ndivyo anavyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anafanyaje Mwenyezi Mungu? Idha akhadha alqura, hapa ametaja qura miji, lakini makusudio ni watu wenye kuishi katika miji ile. Mwenyezi Mungu anapowatesa watu ambao wamekaa katika miji wahiya dhalima, na watu wenyewe wakawa wadhulumu, au miji hiyo imekuwa ni miji na dhulma, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapowatesa mateso yake huwa ni makali. Saa nyingine mtu ataona kuna watu ambao waishi wafanya uharibifu wa kila aina, lakini utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachukui hatua yake ya kuadhibu kiharaka. Mwenyezi Mungu mahali pengine katika Qur'ani anasema wa umli lahum inna kaidi matin, mimi nawapa muhula, nawapa muda watu, lakini inna kaidi matin, nguvu zangu ziko barabar, niko na nguvu, nataka kitaka kwa adhibu naweza kuadhibu wakati wowote, lakini nina mipango yangu. Na ndio tutaitaja hiyo mipango yake anachelewesha kiasi gani. Mahali pengine Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, wala musidhani kwamba Mwenyezi Mungu anaghaflika, hajui, wal iyadhu billahi min dhalik, yale mambo ambayo wanayafanya madhalimu. Innama yuakhiruhum, Mwenyezi Mungu anawachelewesha hawatukuli hatua haraka, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, akingojea siku ya kiyama, siku ambayo macho yatakodoka wakiatizama watu wanaoadhibiwa kwa makosa waliyofanya. Abi Musa al-Ash'ari, sahaba mtukufu, ameipokea hadithi ya kuhusu jambo kama hili na aya hii. Anasemaje? Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema إن الله عز وجل يملي للظالم, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitukuka, yumli lidhalimi anampa muda dhalim aendelee na udhulum, na kudhulumu kwake na uharibifu wake, lakini faidha akhadhahu lam yuflithu, anapokata shauri ya kumadhibu hawezi kumponyoka. Ni nani atakaweza kukimbia adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa Mwenyezi Mungu amekata shauri kuileta? Thumma qaraa, kisha mtume akasoma aya hii, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhadhahu alimun shadid. Na vyovyote itakavyokuwa, adhabu ya Mwenyezi Mungu ni alimun shadid, ni adhabu kali na ni adhabu ambayo yaumumiza yule anayekupewa adhabu. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu miji vile vile ambayo imefanya mambo mabaya, wa kam qasamna min qaryatin, ni mara ngapi tumeiangamiza miji mbalimbali, kana tadhalima, iliyokuwa miji hiyo ya dhulumu watu. Wa ansha'na ba'daha qauman akharin, baada ya kuangamiza tukawaumba watu wengine ambao watu watakuwa ni watu wema, waje waendelee kufanya wema wao, wakija watu waharibifu baadaye tuwapa muda kisha tuja kwa angamiza vile vile. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha, ni mara ngapi kwa hakika sisi tumeangamiza miji mbalimbali ambayo miji ile walikuwa wanajifakhiri, watu wanafanya uharibifu kwa kujifakhiri katika maisha yao ya uharibifu. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila, tizameni maskani yao, majumba yao waliowaacha mengi hayakaliwi tena isipokuwa kwa uchache tu, ni machache katika yao yanayokaliwa. Wa kunna nahnu alwarithin, na sisi tukawa ndio wenye kuwarithisha watu wengine. Mwenyezi Mungu anaangamiza watu akawaondosha kabisa na mali yao na vitu vyao na maskani yao, wakapewa watu wengine, au yakawatwa ni magofu kama mahali pengine haya kaliwi tena. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anatuambia inna fi dhalika la aya, aya yenye kuja baadaye. Hii ni mazingatio kwamba Mwenyezi Mungu awaacha watu kwa muda mrefu lakini kisha akawaangamiza, ni mazingatio. Lakini mazingatio kwa watu gani? Liman khafa adhab al-akhirah, kwa yule mwenye kuogopa adhabu ya kesho akhira, kwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini kwamba kuna yaumul akhir, kuna siku ya mwisho au siku ya akhira, siku ya kiyama. Dhalika siku ya yaumul kiyama, yaumun majmu'un lahu nnas, hiyo siku ya kiyama ni siku ambayo itakusanyiwa watu, wakusanywe wote, kisha tutakuja kueleza wadhalika yaumun mashhud, lakini watatutoe baadhi ya aya kueleza hii yaumun majmu'un lahu nnas. Siku ya kiyama itakuwa ni siku watu wote watakusanywa wawe wako pamoja. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani mahala pengine, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum, sema ayu Muhammad, innal awwalina, watu waliokuja wa mwanzo, wal akhirina, na waliokuja duniani baadaye, watu wote kwa ufupi, wa mwanzo na wakati na wa mwisho, la majmu'un, wote watakusanywa mahali pamoja siku ya kiyama, ila miqati yawmi ma'lum, kwa wakati ulioteguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku maalumu, kwa wakati maalumu, wote watu watakuwa mahali pamoja. Au mahali pengine katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema yawma yajma'ukum liyawmil jam', siku hiyo atakuja kuwakusanya, siku ya mkusanyo siku hiyo, dhalika yawmu taghabun, siku hiyo ni siku ya hasara. Hasara vipi? Hata wewe kama utakwenda peponi siku ya kiyama utaona umehasirika. Kwa nini? Utajuta, mimi nilikuwa na wakati mwingi, nilikuwa na nguvu kiasi cha kutosha, nilikuwa na mali mengi, lakini sikufanya mambo mema kiasi kile ninachoweza kufanya. Wewe enda peponi na mtu mwema, lakini unajuta, ndio yomu taghabu, siku ya kubunjwa, kwa sababu waona hukutumia resources na vitu Mwenyezi Mungu aliyokupatia, ukawa utapata mansub, utapata cheo kikubwa zaidi kesho akhera, siku ile ya kiyama. Kwa hivyo vile utakavyopewa utaona, mimi najuta, mimi kwa nini sikufanya kazi na ibada kwa bidii zaidi kuliko nilivyofanya. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyiati atakayemwamini Mwenyezi Mungu na akafanya mambo mema, Mwenyezi Mungu atamghufrilia madhambi yake, wa yudkhilhu jannatin tajri, atamtia pepo ambayo chini yake kuna mabustani, min tahtiha al-anhar, atamtia pepo ambayo chini yake kuna mito, khalidina fiha, akiwa ni mwenye kuishi hapo milele, abadan milele, dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufaulu kweli kweli, ndiko kuna lisaada. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud. Siku hiyo ya kiyama ni siku ambao watu watakusanywa, na wa dhalika yawmun mashhud, na ni siku ambayo itashuhudiwa na watu wote. Bali hata si watu peke yake, kama tunavyojua watu watafufuliwa wote, hata wanyama watafufuliwa, lakini wachukuliwe kiswasi chao, kisha waambiwe wawe ni mchanga, lakini watu wawe ima watakwenda katika janna wakiwa ni watu wema, au watakwenda kwenye jahannam wakiwa ni watu wabaya. Wamanu akhiruhu illa li ajali ma'dud. Hii dhamiri nu akhiruhu, yani yawmul qiyama. Wamanu akhiruhu, wala hatuicheleweshi siku hiyo, siku ya mwisho. Illa li ajali ma'dud, ispokuwa kwa muda unaohisabiwa, muda maalumu Mwenyezi Mungu ameweka. Yani tusione yawmul akhir saa nyingine mtu akiwa anataka watu adhibiwe, ataka kama adhabu ije haraka, au siku ya kiyama twasikia tu kuna siku ya kiyama itakuja lini. Mwenyezi Mungu ameiweka kwa hisabu zake. Katika as-sahihaini Bukhari na Muslim, Mwenyezi Mungu anasema ile hadithi ambayo tumeisema, yani hapa katika mafunzo tunayapata, ni kwamba mtu asiwe na haraka sana, kwani Mwenyezi Mungu yumli lidhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflitu. Yani utaona watu mara nyingi wanafanya vitendo vibaya, kama tulivyotoa mfano katika wiki iliyopita. Kwa mfano, muone kiongozi anaua kila siku karibu watu 100, kama sasa inavyotukia kwa mfano Syria. Sasa wewe utakuwa ukifikiri, lakini huyu ni dhali na afanya hivi, hawa ni watu wako sawa sawa na wawa kila siku, kwa nini waliadhi billahi min dhalika la yusalu amma yafalu wa hum yusalun? Binadamu hafai kumuuliza Mwenyezi Mungu analolifanya, sisi ndio tutauliza kwa nini hatukui adhabu yake haraka. Mwenyezi Mungu si kama mimi na wewe. Hata wale makafiri walikuwa wakimwambia Mtume, tuletee adhabu, yastajiluna kabila adhabu. Mwenyezi Mungu haamiliani na watu kama binadamu. Wewe binadamu ni mfalme au ni mtu una nguvu, ukiwa kila wakati unaambiwa maneno kama yale unakasirika, useme sasa ndio tukwa hatua, hata kama hukutaka. La, Mwenyezi Mungu ana plani zake na huenda kwa mipango yake. Ndio funzo la kwanza hilo. Funzo la pili, yataka mtu aidhike kwa kuona wale watu ambao wameangamizwa. Tumezungumza sisi juu ya Nuhu, kaumu yake wameangamizwa. Tumezungumza juu ya Adi, kaumu yake ambao Mtume alipelekwa Hud wakaangamizwa. Tumezungumza juu ya Thamud, kaumu Saleh wakaangamizwa. Tumezungumza juu ya Lut, kaumu yake wakaangamizwa. Kwa hivyo sisi wenye imani yataka tutukue funzo kwamba na wakati wetu utakuja tukiwa hatuko sawa, au dhalimu yoyote wakati wake utakuwa ni mwenye kufika. Funzo lingine ni kwamba tujue Mwenyezi Mungu anamwadhibu binadamu hapa adhabu yake, na watu wachache tu wanamuona. Hisi mtu yoyote ambaye adhibiwa ni kwa sababu aonyeshwa yale makosa yake na madhambi yake, azirika, hataki kujulikana na watu wengine. Lakini siku ya kiyama itakuwaje? Majmu'un lahun nas, dhalika yawmun majmu'un lahun nas, watu wote walioumbwa kutoka mwanzo mpaka mwisho, wote watakaa nyangwa moja, watakuona wewe, watajua ulifanya kitu gani. Kwa hivyo ni fedheha kiasi gani. Na jambo lingine tunajifunza la nne ni kwamba usiwe na haraka katika mambo kutaka mtu aliyefanya makosa awe ni mwenye kulipwa. Mwenyezi Mungu anasema likulli ajalin kitab, kila kitu kina muda wake, amekiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au mahala pengine anasema Mwenyezi Mungu alikulli ummatin ajal, kila umma una wakati wake wa kuadhibiwa ikiwa amekosea. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ajali yao ikifika Mwenyezi Mungu hata ichelewesha saa moja wala hata yakhirisha. Na binadamu ni vile vile, kuchukuliwa roho yake, mtu atakuwa muharibifu. Kwa nini huyu Mwenyezi Mungu hamuui? Wakati wake na maisha yake Mwenyezi Mungu ashaweka. ikifika hatazidishwa hata punguzo. Kwa hivyo na wewe ukiwa ni mtu mwema, ikiwa ni daya, ikiwa ni Muislamu, unaona watu wanaadhibisha watu wengine, pengine watu wako, pengine hata umekimbia nchi yako kama inavyotukia katika miji mingi, umetoka kwenda nchi nyingine kwa sababu ya kukimbia zile adhabu zinapatikana, ukawacha watu wako wengine hawezi kukimbia, wake zako, watoto wako, yataka uwe na subra, kwani kila kitu kina wakati wake Mwenyezi Mungu amekiweka. Kama alivyosema, wa manu akhiruhu illa li ajali ma'dud, kiyama pia itakuja kwa wakati wake Mwenyezi Mungu aloiweka. Kitu kingine tunajifunza hapa ni kwamba kuogopa siku ya akhira, yaumul akhir, ndilo jambo muhimu sana. Hapa Mwenyezi Mungu amesema, wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, kisha akasema inna fi dhalika la aya liman khafa adhab alakhira. Mazingatio ya kila jambo la Kiislamu yatakuogopa kesho akhira. Ndio utaona mara nyingi Mwenyezi Mungu akisema inna alladhina amanu wa amilu salihati kadha kadha, au katika usulamini kwa sema wa amanu billahi wal yawmil akhir. Mtu akiamini siku ya mwisho kweli itakuja kama tunavyoita ni kesho, kesho akhera ni kesho, basi wewe mara nyingi hutakuwa ni mwenye kuvama katika kufanya mambo mabaya. Utaogopa kwa sababu waamini. Wengi wenye kufanya makosa na hawa makafiri wengi ni kwa sababu hawaamini kwamba kuna yaumul qiyama. Hawaamini kwamba baada ya kufa utafufuliwa. Lakini ikiwa wewe ni Muislamu, una imani ya kisawa, wajua kwamba mimi nikifa mwishowe nitafufuliwa. Nikifufuliwa kutakuwa na hisabu. Hisabu itategemea mambo niliyofanya hapa duniani. Lazima ushike mazingatio na ujibidishe kufanya mambo mema. Jambo la mwisho katika mafunzo tunayopata katika aya hizi tatu ni kwamba angalia wewe, ukiangalia ulimwengu utaonaje. Inakuja dola ikawa na nguvu, ikaendelea kuwa na nguvu, ikafika qimma juu kabisa, kisha ikaanza tena kuharibikiwa. Inakuja nyingine vile vile. Kwa nini? Hii yatuonyesha kuna Mwenyezi Mungu ambaye anayepeleka mambo. Kwa sababu kama si hivyo, dola imekwenda mpaka ikawa imekuwa ndio yenye nguvu, kwa nini ishuke chini? Mwenyezi Mungu ana sunnatullah, ana mwenendo wake. Sunnatullah ni vipi? Dola ikikosa uadilifu, ikizidi uharibifu, inaharibika. Na Mwenyezi Mungu waharibu hawa sasa amewapatia fursa awalete wengine waangalie watafanyaje. Kwa hivyo zote hizi zatupa dalili kwamba Mwenyezi Mungu yuko na yeye ndiye mwenye kupeleka ulimwengu huu, na ulimwengu huu unapelekwa kwa sunnatullah, kwa ways ya ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka kama ndia zake za kupeleka ulimwengu huu. Yauma yaati, tunazungumza juu ya siku ya kiyama vile vile. Yauma yaati la takallamu nafsun illa biidhni faminhum shaqiyun wa sa'id. Yauma yaati, wakati utakapokufika wa siku hiyo ya kiyama, la takallamu nafsun illa biidhni, kiumbe chochote hatakuwa ni mwenye kusema kitu chochote isipokuwa apate idhni ya nani? Idhni hii yarudi kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum, katika hawa watu siku hiyo, shaqiyun, watakuwa kwa watu wenye amali njema, afwan, watakuwa kwa watu wenye amali mbaya, wa sa'id, na watu ambao wenye amali mzuri. Fa amma alladhina shaqu, wale ambao watakuwa wana amali mbaya, fa finnari, lahum fiha zafirun wa shahiq, watatiwa motoni. Kwenye moto humo watakuwa wanapiga kelele kama vile anavyopiga kelele punda, yani kelele mbaya kabisa. Wa shahiq, na watakuwa watu wa kwikwi, tutaieleza inshallah. Kwa hivyo yauma yaati la takallamu ay la tatakallamu hudhifat ihda ta'aini takhfifa, ta moja katika ta mbili hii imeondolewa kuifanya iwe sahali katika kuisoma. Yauma yaati la takallamu nafsun illa biidhni, siku ya kiyama watakuja watu siku hiyo, nafsi yoyote haitaweza kusema kitu chochote isipokuwa ipewe idhini na Mwenyezi Mungu. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa, siku ambayo zitasimama roho za viumbe vyote na malaika safu kwa safu. Au wengine wafasiri yauma yaqumu ruhu, siku atakaposimama Jibril, kwa roho marejea nafasiriwa kama Jibril, wal malaikatu, na malaika wengine, safan safu safu, la yatakallamuna, hata hawa malaika hawataweza kusema illa man adhina lahu rahman, isipokuwa yule aliyepewa idhini aseme, na Mwenyezi Mungu ndiye alimpa idhini. Na atasemaje? Waqala sawaba, na itakuwa lazima aseme jambo la sawa. Kwa hivyo hapa utaona kwamba siku hiyo watu hawataweza kusema. Wata tutoe tena aya mbili na tueleze baadaye. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema kuhusu siku ya kiyama, hadha yawmun la yantiqun. Hii ni siku ambayo hawatasema. Watu hawatasubutu kusema kitu chochote. Wala yudhanu lahum fayatadhirun. Wala hawatapewa idhini watoe nyudhuru fulani. Mtu aseme kutoa nyudhuru, mimi nilifanya makosa kwa sababu kadhaa na sababu kadhaa, la hataweza kusema. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu atuambia katika sura Ar-Rahman, fa yawmaidhin la yus'alu an dhanbihi, siku hiyo hakuna atakayekuulizwa makosa yake aliyoyafanya, insun wala jan, awe ni binadamu au awe ni jini, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua, hana haja ya kuuliza. Lakini mahali pengine hapo utaona tumeambiwa hawasemi. Mahala pengine utaona kwamba Mwenyezi Mungu anasema watu watasema. Ni vipi sasa kutokwa yote mawili? Ni kwamba hawasemi, lakini hata wakasema wakapewa ruhusa, hayawezi yale maneno yao kuwafaidi kitu chochote. Kwa sababu wakisema ya urongo yatasahihishwa na viungo vyao kama tutakavyosema. Kwa hivyo yote ni sawa kwamba hawasemi, au aya nyingine zasema wasema, lakini maneno yao hayatawafaidi kitu chochote. Na yataka tufahamu kwamba siku hiyo si siku ambayo ni siku ndogo. Ni siku ya kiyama, urefu wake ni 50,000 sana, ni kama nyaka 50,000. Ni siku itakuwa na msimamo aina mbalimbali. Kuna wakati huruhusiwi kusema chochote, kuna wakati wasema ukasikizwa kidogo ukasahihishwa, au viungo vyako vikausahihisha. Kwa hivyo ni siku ambayo ni mrefu sana, siku ambayo urefu wake ni miaka 50,000. Kwa hivyo pale wanaposema kwamba wataweza kusema, ni kwamba watasema, lakini maneno yao wakisema urongo. Anatuambia Mwenyezi Mungu katika surati Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, siku hiyo kwa mfano wao hawataki kusema, basi Mwenyezi Mungu atakuja kuyafumba midomo yao wasiweze kusema. Watukalimuna aidihim, mikono yao iwe ndio yenye kusema. Watashhadu arjuluhum, na miguu yao itoe ushahidi, miguu hii mimi Mwenyezi Mungu huyu alinipeleka mahali kadhaa nikafanya kitu kadhaa kibaya. Na watakapoulizwa kwa nini nyinyi binadamu, anayuliza nafsi yake kwa nini, na mpaka juluduhum, kama aya nyingine, mpaka ngozi zitasema, kwa nini nyinyi mwazungumza mwasema kutushuhudia kinyume cha kiwiliwili, atasema antakana Allah alladhi antaka kulli shay, Mwenyezi Mungu ndiye ametufanya tuseme. Kwa hivyo hatuwezi kujizivia. Na mahali pengine atatuambia Mwenyezi Mungu, yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha, siku hiyo kila nafsi itakuja ikijadiliana, ikileta mjadala kutaka kuionyesha kwamba amekosea kwa sababu gani. Tujadilu an nafsiha, ajipigania nafsi yake. Watuwaffa lakini kullu nafsin ma amilat, na kila nafsi italipwa kwa vile alivyofanya, mema atalipwa wema, ubaya talipo ubaya. Wahum la yudhlamun, wala Mwenyezi Mungu hatakuwa ni mwenye kuwadhulumu. Mahali pengine Mwenyezi Mungu anasema, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu, makosa yao hayatakuwa au udhuru wao isipokuwa ni kusema, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi e Mola wetu hatukukushiriki sisi, hatukuwa mushrikina, hatukufanya ushirika, hatukuabudu miungu mingine. Ipo hapo sasa itakuja viungo vingine vitoe ushahidi. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu asema, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hawa, watakuwa kwanza wenye kuhujiwa, kuulizwa maswali kadha kadha. Tukimalizia kwa aya siku ya kiyama na kuhujiwa, Mwenyezi Mungu anasema mahali pengine, hadha yawmul fasl, hii siku ya kiyama leo ndio siku ya hukumu. Yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun, ndio siku ya hukumu ambayo mlikikanyusha, wengine wengi katika nyinyi mlikuwa hamuamini kama kuna siku ya kiyama. Kwa hivyo ishafika. Uhshuru alladhina zalamu, Mwenyezi Mungu anasema wakusanye wale waliodhulumu, wa azwajahum, na wenzi wao, ikiwa ni mwanamume na mkewe, ikiwa ni mke na mumewe, wa makanu yaabudun, wakusanye na wale waliokuwa wakiabudu, ikiwa walikiabudu watu fulani, waletwe na wale waliokuwa wakiabudiwa vile vile, min dunillahi, walikuwa wakiabudu si kwa Mwenyezi Mungu, fahaduhum ila siratil jahim, waongozeni muwapeleke kwenye njia kwenda jahannam. Waqifuhum innahum mas'ulun, lakini wasimamisheni kwanza hapa, watakuwa wenye kuhojiwa. Malakum la tanasarun, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malakum, waambie sasa wale wako wao na wenzi wao, ikiwa ni wakeze mtu au ni mumewe, na wale walioabudu mashetani wao wote walioabudu kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu asema malakum la tanasarun, mbona hamunusuriani, mbona hamsaidiani hapa? Yani kawaida watu kana mneo huja tasema hivi ila tasema hivi kuangalia kumsaidia mwenzake. Malakum la tanasarun, kwa nini hamnusuriani leo? Bal humul yawma mustaslimun, Mwenyezi Mungu ajibu, leo wamesalim amri. Ilikuwa yataka bin Adam asalim amri hapa duniani, lakini anapotoka, lakini siku ya kiyama atakuja kusalim amri, kwa sababu hana mafar, hana namna ya kukimbia. Sasa tukirudi kidogo hapo, tumesema hakika tumejaribu kuifasiri ile yoma yati la takallamu nafsun illa bi idhni, ndio tulikuwa tumekoma hapo. Faminhum shaqiyun wa sa'id, wataturudi hapo kidogo, siku ambayo hakuna nafsi yoyote itakayosema lolote isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Siku hiyo watu watakuwa ni aina mbili. Faminhum shaqiyun, ni watu ambao hali zao ni njema, wamefanya amali njema, afwan, wamefanya amali mbaya, shaqi wa sa'id, na watu ambao wamefanya amali njema. Sasa kabla ya kusema Saidna Umar aliuliza swali gani, sisi tunajua katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari na Muslim kwamba bin Adam anaumbwa, na akiumbwa akifika miezi minne, malaika anaambiwa aandike mambo manne, aandike riziki yake, yule mtu atapata riziki nyingi au riziki ndogo, wa ajalihi, aandike umri wake atakufa wakati gani, wa amalihi, aandike na amali zake, wa shaqiyun au sa'id, mtu huyo atakuwa ni mwema, atakuwa ni mbaya, au atakuwa ni mtu mwema. Taban, swali ni kwamba hii waandikiwa wewe mapema na ishaandikwa katika Lauh Mahfudh, si haimaanishi kwamba wewe ukisha umbwa hapa utalazimishwa kufanya yale ambayo umeandikiwa. Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni alim, ajua wewe ukija duniani ukapewa nafasi ya kufanya jambo zuri na baya, kwa maumbile yako na vile ulivyo, utafanya vipi? Wewe utafuata baya, ndio Mwenyezi Mungu amekuandikia hivyo. Si kwamba ameandika kwamba ni majbur, umelazimishwa, la, kwa sababu ikiwa ni majbur itakuwaje kisha aje kukuadhibu na yeye kama amekulazimisha lazima ufanye lile? Bin Adam hakulazimishwa. Bin Adamu na majini wamepewa nafasi, hadinahum najidain, tumewaongoza njia mbili, ima njia mzuri au njia mbaya. Ambaye ameumbwa afanye kitu kimaumbile ni nani? Ni malaika. Wale ni maskari ya Mwenyezi Mungu. Lakini ndio sasa Saidna Umar akauliza hapa. Nimependa kwanza kuitaja hadithi hiyo iliyopokewa na Bukhari na Muslim, ikianza kwa ile inna hadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummi au yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, mpaka nikamaliza. Saidna Umar akasema kama ilivyopokewa na Ibn Kathir na Abu Ya'la an Ibn Umar, mtoto wake Abdullah bin Umar amepokea hadithi kwa babake, akasema lamma nuzilat faminhum shaqiyun wa sa'id, ilipoteremka aya hii, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Umar asema limuuliza mtume, faqultu ya rasulullah ala ma na'mal, ewe mtume Mwenyezi Mungu tufanye amali vipi, kama kwamba asema mambo yashaandikwa, tuna haja kufanya amali au tufanye amali kivipi? Ala shay'in qad furigha min, tufanye kwa jambo ambalo lishamalizwa lishaandikwa, am ala shay'in lam yufraq min, au tufanye na mambo bado hayajaandikwa? Yani kusudia hivyo. Faqala ala shay'in qad furigha min, nyinyi fanyeni amali lakini mambo yashaandikwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ala shay'in qad furigha min ya Umar wajarat bihi al-aqlam, kalamu zishaandikwa, lakini walakin kullu muyassarun lima khuliqa lahu, lakini kila mmoja katika nyinyi anasahilishiwa kwa vile alivyoandikiwa. Wewe ukiona mambo yako wafanya wapenda mambo mema, inshallah ni kwamba umeandikwa katika watu wema. Na haimaanishi kwamba umeandikwa tu, ni maanisha kwamba wewe maumbile yako ni mtu mwema. Ulikuwa utafanya hivi na Mwenyezi Mungu amekusahilishia, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameona wewe wapenda khairi. Ni wangapi ambao watumia wakati wao kufanya mambo ya khairi? Ni wangapi ambao wataka kujua kitabu cha Mwenyezi Mungu cha 80 na tafsiri yake nini? Ni wangapi ambao wataka kujua dini yaeleza mtu vipi? Pengine mtu akifanya anafanya hata hajibidishi. Ikiwa wewe umeona Mwenyezi Mungu amekuongoza akakufanya wewe ni mujtahidi katika mambo ya dini, inshallah wewe ni katika minal faizina na wewe ni katika wale kullu muyassaru lima khuliqala. Kila mmoja amesailishiwa kwa vile alivyoumbwa. Na masala kwa mambo yote yashandikwa, kuna hadithi nyingine Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas alikuwa usiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mausio mengi katika hadithi moja mrefu, lakini sehemu ya mwisho ni ile kumwambia wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, jua kwamba law umma wote wamekusanyika wataka kukunufaisha wewe kwa jambo, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, hawezi wao kukunufaisha kwa jambo isipokuwa ile jambo ambalo Mwenyezi Mungu ashakuandikia utaweza kunufaika kwalo. Wa in ijtama'u, na ikiwa wamekusanyika watu ala an yadhurruka bi shay'in, wataka kukudhuru kwa jambo lolote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, hawakuwezi kukudhuru wewe isipokuwa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu ashakuandikia utadhurika. Na maneno kama haya ndio yamfanya Muislamu kuwa ni mtu mwenye imani kubwa na shujaa, kwa sababu ajua yeye bin Adam si chochote kwake, Mwenyezi Mungu ashakata shauri. Inamfanya mtu akiamini kadari ya namna hii kuwa na nguvu na kuwa jabara. Akasemaje? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalamu zishandika zishainuliwa zishakoma kuandika. Jaffatis suhuf, kurasa zilizoandikwa wino wake ushakangamka kabisa. Yaani ishaandikwa yashakuwa ndivyo itakavyokuwa. Katika kitu ambacho tupenda kusema moja hapa ni kwamba ingawa tumesema watu watakuwa ni wema na wabaya, leo mtu auliza, je, wale majanin, watu ambao wandawazimu na watu ambao ni watoto wadogo, wale kwa hakika hawamo katika kutiwa katika grupu hii, kwa sababu hawana dhima na masuhulia. Mafunzo tunayapata kutoka katika aya hizi mbili tulizozisoma ni kwamba yataka tujitayarishe kwa yomul akhir, siku ya akhira. Na siku ya akhira yaanza siku ya kutolewa roho, ndio akhira ya kila mtu. Kiyama cha mtu tuambiwa ni siku ile yake ya kufa. Na mambo yakiwa mazuri utaanza kuona dalili kutoka wafa wewe. Watakuja malaika wazuri wa kutoa roho kwa uzuri. Inshallah uende kaburini, iwe ni bustani katika mabustani ya pepo, isiwe ni hufra, isiwe ni mashimo ya moto. Ukifufuliwa inshallah utafufuliwa katika hali nzuri. Ukikusanywa utakuwa katika kukusanya mahali pazuri. Ikiwa kuna jua pengine nao umefanya mambo mengi, utakuwa katika chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu. Hisabu yako itakuwa ni hisabu ya sira inshallah, na mwishowe utamalizikiwa kuingia katika pepo. Lakini ikiwa wewe hukuiogopa siku ya mwisho ukafanya mengine, basi mambo mabaya yataanza kutoka malaika akija kukutoa roho, wala iyadhu billahi min dhalik. Na wakati ule tena itakuwa ni too late. Kwa hivyo tujibidhiishe, tufanye amali njema na tujitayarishe kwa yawmul akhir. Khalidina fiha, au watu wabaya sasa ndio tunawazungumza. Khalidina fiha, watakaa milele fiha katika huo moto. Madamati samawati wal ardhi, muda wa kudumu mbingu za huko na ardhi, tutaieleza. Illa ma shaa rabbuka, isipokuwa yule isipokuwa vile apendavyo mula wako. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, mula wako anayafanya yale anayotaka. Khalidina fiha, watu wabaya wataingia motoni wakae milele. Sasa hapa amesema watakaa milele, madamati samawati wal ardhi, muda wa kudumu mbingu na ardhi. Pengine mtu akiona hivi ataona kama pengine hawakai milele. Kwa sababu je, ardhi na mbingu zitadumu? Sheikh Abdullah Saleh Farsi katika kufasiri tafsiri yake amesema mbingu za huko. Kwa sababu tunajua sisi kwamba mbingu zitabadilishwa, yawma tabaddalu al-ard ghayra al-ard wa samawat, siku ardhi hii itabadilishwa kwa ardhi nyingine siku ya kiyama, na mbingu hii itabadilishwa kwa mbingu nyingine. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahar, na atajidhirisha Mwenyezi Mungu siku hiyo peke yake, awe yeye ndiye mtendakazi, ndiye mwenye kufanya vile anavyotaka. Lakini kusudio hapa illa mashaa rabbuka, si kwamba watu hawatokaa motoni milele. Taban kila kitu kinakuwa kwa mashia, kwa kupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu ashapenda na ashasema kwamba watu wakitoa motoni wataka milele. Kwa sababu anatuambia katika aya nyingi, inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Mwenyezi Mungu amelaani makafiri na akawatia katika moto wa Jahannam. Khalidina fiha abada, watakaa huko milele. La yajiduna waliyan wala nasira, hawatapata mlinzi wala wenye kuwanusuru. Na mahala pengi pengine Mwenyezi Mungu anatuambia khalidina fiha abadan, kuhusu moto. Kwa hivyo yeye Mwenyezi Mungu ndio asha kata shauri hilo. Kisha mwisho asema inna rabbaka fa'alu lima yurid, Mwenyezi Mungu anafanya alitakalo. Wanavyoni wengine wamefasiri aya hizi kwa namna nyingi, lakini tafsiri ambayo imelekea kwa ni ya kikubalika sawa sawa ni moja. Watu wenye kutoa motoni wako aina mbili. Kuna watu ni maasi lakini ni Waislamu, walikuwa na imani, wamepiga shahada, lakini wamefanya vitendo vingi al-kabair, vikubwa vikubwa vibaya. Madhambi yao yakawa ni mengi kuliko amali zao njema. Mwisho watatiwa motoni. Hilo ni pote moja. Kuna na watu ambao watatiwa motoni ambao ni makufar, hawana neema yoyote bali hawakumkubali hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo illa mashaa rabbuka akuwatoa, twajua sisi kwamba watu kwanza hata Waislamu ambao amali zao si nzuri sana si nyingi watatiwa motoni kisha watolewe watie katika pepo. Kwa hivyo tunaweza kusema illa mashaa rabbuka ni istithnai, ni kuvuliwa wale watu ambao ni Waislamu, watu ambao wana imani kwa wao. Wa amma alladhina su'idu, ama wale ambao ni watu wema, fa fil jannati khalidina fiha, peponi watakuwa wenye kutoa peponi wakae milele hapo. Madamati samawati wal ardh, muda ambazo zadumu mbingu na ardhi. Illa ma shaa rabbuka, isipokuwa apendavo mola wako. Ataan ghaira majdhud, hiyo ni atiya, ni zawadi, ni tunu ambayo haikatiki. Sasa pale ikiwa tumesema illa ma shaa Allah, tumeeleza vile, hapa tutaelezaje? Na kawaida tunajua mwenye kuingia peponi hatoki tena. Hapa tutaeleza. Ibn Kathir anasema kwamba maana al-istithnai, kuwavua wale watu ila mashaa rabbuka, ni kuonyesha kwamba kule mtu kudumu katika pepo milele si jambo, ni wajibu, iko katika mashiat Allah, ni Mwenyezi Mungu akipenda. Lakini kama tulivyosema kabla, Mwenyezi Mungu ashapenda na nitaeleza vingine pia, lakini mashia ya Mwenyezi Mungu ishakuja. Na baadaye Mwenyezi Mungu hapa amemalizia vipi? Ataan ghaira majdhud, watapewa atiya, watapewa zawadi, watapewa starehe hiyo, ghaira majdhud, isiyokatika, ikimaanisha daima. Kwa hivyo akimaliza tu ila mashaa rabbuka, ishatiwa ataan ghaira majdhud, kuonyesha kwamba raha hizi hazitakatika, hazina mwisho. Anasema Ibn Kathiri vile vile, lialla yatawahamu almutawahim, asiwe ni mwenye kudhani, mwenye kudhani kwamba baada ya kusema mashiat Allah ila mashaa rabbuka, kwamba pengine atakuwa mwenye kutolewa mtu aliingia peponi, inqita'i baada khatmi bidawami wa adam alqita'. Kwa hivyo asema utaona ikifika adhabu ya ahli nar, alisemaje pale? Aliitia akisema inna rabbaka fa'alu lima yurid, kwamba mola wako anafanya analotaka. Na tunajua inna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, haulizwi wala hahujiwi. Hawi ni mwenye mtu kujaribu kujadiliana naye katika jambo aliyokata shauri. Lakini akasema hapa kama vile nilivyosema, ameimaliza akieleza kwamba ataan ghaira majdhud, ili usifikirie kwamba raha hizi zitaondoka. Tutaje na hadithi mbili. Aya ni nyingi kwa hakika ambazo zinaonyesha watu watakaa milele katika pepo. Katika hadithi iliyopokewa katika sahihain Bukhari na Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuta bil mauti fi surati kabshin amlah, mauti siku ya kiyama italetwa katika sura, katika shikili ya kondoo alienona. Fayudhbahu baina aljannati wan nar, achinjwe kondoo huyo mahala ambayo ni katikati baina ya pepo na moto, watu wa pepo waone na watu wa motoni waone vile vile. Kisha yuqal, kisha kusemwe, ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi, khuludun fala maut, mauti ni shakata, mishachinji, shaondosha kwa ufupi, khuludun mutakamilele, fala maut, hakuna tena kufa. Wa ya ahla nar, khuludun fala maut, na nyinyi watu wa motoni, mutakamilele, hakuna kufa. Yani tuajaribu kuelezwa manake kuonyesha kwamba atakayekuingia peponi ni milele. Na vile vile hadithi nyingine sahihi yasema kuhusu jambo hili, katika riwaya nyingine yasema fayuqal, waambiwe ya ahla aljanna, enyi watu wa pepo, inna lakum an taishu fala tamutu abada, nyinyi mutaishi na hamtakuwa mwenye kufa milele. Wa in wa anta shubbu fala tahramu abada, na mutabaki mabarobaro vijana, hamtakuwa wazee, katika pepo hakuna uzee. Wa anta sihhu fala tasqamu abada, na mutakuwa na afya mzuri, hamutakuwa na ugonjwa, hamtashikwa na ugonjwa. Wa antun amu fala tabasu abada, na mutapewa neema za kila aina, hamtahuzunika au kupatiwa ubaya wowote. Kwa hivyo yote ni kuonyesha kwamba ukisha kuingia peponi itakuwa ni raha milele inshallah. Said Hawa katika kueleza neno hili alikuja na maelezo yake mengine mazuri vile vile nikayapenda, tuyataje kidogo. Asema Mwenyezi Mungu kama kwamba ajua kwamba aya kadhaa ameonyesha kwamba ukienda motoni ni khulud utakaa milele, na aya kadhaa amesema ukienda peponi ni khulud utakaa milele, motoni isipokuwa wale watu maasi. Lakini asema Mwenyezi Mungu hapa ametia illa mashaallah, kama kutufundisha sisi kwamba kila kitu yategemea mashiat Allah, kutaka Mwenyezi Mungu, ili asema wa bidhalika yuallimuna Allahu azza wa jalla an nadhkura mashiat Allah hatta fil qadaya al qat'iyya, tuwe sisi twasema tuamini kwamba kitu ni lazima apende Mwenyezi Mungu hata kama kitu kile wazi kishakatwa kwa hivi. Yani kwa ufupi ni kwamba hatupunguzi nguvu za Mwenyezi Mungu. Kitu wewe wajua kwamba hiki kitakuwa kadhaa, lakini useme yategemea Mwenyezi Mungu anavyopenda. Mwenyezi Mungu akitaka aweza kuibadilisha pia. Yani ni imani ya daraja ya juu. Utaona saa nyingine wale wazee wetu ambao wana imani kwelikweli walikuwa wakituambia mambo tulipokuwa wadogo, hata tuona ajabu huyatsemaje kwamba hili jambo hili liweza kuwa vingine kabisa, lakini imani zao zilikuwa ziko na nguvu kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Na kila imani ikiwa na nguvu kwa Mwenyezi Mungu, hata jambo ambalo ni qat'ia ni wazi, wewe utasema Mwenyezi Mungu akitaka anaweza kulibadilisha. Ingawa Mwenyezi Mungu hafanyi hivyo kila wakati, lakini anapotaka afanya. Anapotaka anafanya moto ambao kawaida kila mtu ajua utamchoma, lakini haukumchoma Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Na mingine ni ikiwa ni miujiza, na ana miujiza kwa mawalii wake, bora tusiongeze tukaipeleka makubwa sana tukawa sisi tunajisifu kuliko watu kwa mwenye kuyataja. Nafikiri kwa hakika takriban hapo tumekuwa ni wenye kukoma leo kwa wakati wetu. Inshallah tutaendelea katika wiki itakayokuja. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltal ladina min qablina, rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fasunna 'ala alqawmi alkafirin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.